Onet, przegląd sportowy Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 23 lipca, minęła 19. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry, dobry wieczór, a przed nami serwis Trójki, Michał Przerwa. W Warszawie manifestacja ogólnopolskiego strajku kobiet to reakcja na odrzucanie ustawy dekryminalizującej aborcję. Jeszcze w tym, na tym posiedzeniu Sejmu projekt wdowiej renty zajmą się posłowie. Dyrektorka Secret Service podała się do dymisji po próbie zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa. Pod hasłem Aborcja tak trwa przed Sejmem manifestacja ogólnopolskiego strajku kobiet. To reakcja zwolenniczek liberalizacji prawa do przerywania ciąży na odrzucenie przez Sejm ustawy dekryminalizującej aborcję. Odrzucony 12 lipca przez Sejm projekt nowelizacji kodeksu karnego zakładał dekryminalizację pomocy w aborcji oraz w przerywaniu ciąży za zgodą ciężarnej do 12 tygodnia trwania ciąży. Podczas głosowania zabrakło jedności w koalicji. Przeciw ustawie głosowało część posłów PSL. No więc nie odpuścimy! Dostaliście te stołki dzięki nam! Więc teraz oddajcie! Jak się wam elektorat nie podoba! Jak się wam poglądy elektoratu nie podobają! To jest demokratyczny stąd? Wy jesteście a nie demokraci! Chcemy decydować same o tym, co się z nami będzie działo. Czyli jestem przeciw temu, dlaczego PSL jest przeciwko nam. Jednocześnie ze stołeczną manifestacją podobne protesty odbyły się w Olsztynie, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu. Jest pozytywna decyzja rządu w sprawie tzw. renty wdowiej. To przepisy przygotowane przez resort Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dotyczą wprowadzenia nowego rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego. Jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu projektem wdowiej renty zajmą się posłowie. To projekt, który dotyczy smutnych kwestii, bo mówimy o sytuacji, gdy jeden z małżonków umiera. Wskazywał, opisując wdowią rentę, szef rządu Donald Tusk przypomniał, że był to pierwotnie projekt obywatelski, ale dziś prezentowany jest jako rządowy, bo dotyczy ważnych kwestii. Dzięki pracy pani minister, innych ministrów w to zaangażowanych, dzięki mojej dość też cierpliwej pracy z innymi liderami koalicji rządowej udało się uzyskać wspólne stanowisko. Projekt zakłada, że w sytuacji śmierci małżonka owdowiała osoba będzie miała prawo przejąć 50% świadczenia zmarłego plus własną emeryturę. Cel najważniejszy nowych rozwiązań to wsparcie osób starszych, które straciły współmałżonka, mówiła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Bo kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania mieszkania, konieczność opłacenia czynszu czy rachunków. Ustawa będzie kosztować budżet państwa od 8 do 10 miliardów złotych rocznie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 1 sierpnia o 17 minie 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Weterani walczącej Warszawy, władze stolicy oraz Muzeum Powstania Warszawskiego podpisali wspólny apel nawołujący do odpowiedniego uczczenia momentu rozpoczęcia zrywu. Powstańcy prosili, żeby rocznicę rozpoczęcia walk uczcić chwilą ciszy i zadumy, bez wulgaryzmów, ośrodków pirotechnicznych i krzyków. Swoje przesłanie do mieszkańców Warszawy ma także Halina Strzelecka, pseudonim Grażyna, sanitariuszka walczącej Warszawy. Moim zdaniem robić wszystko, żeby Warszawa stała się niebezpieczna. Szukać dobrych doradców. Szukać również dobrych sprzymierzeńców i takich, którzy będą rzeczywistymi sprzymierzeńcami, a nie tylko będą udawać, że są z nami sprzymierzeni. I tak działać, żeby Warszawa mogła być bezpieczna. W związku z 80. rocznicą wybuchu powstania odbędzie się kilkadziesiąt oficjalnych uroczystości. Kulminacją obchodów będzie godzina W, kiedy zawoją syreny, a cała stolica na chwilę się zatrzyma. Dyrektorka Secret Service Kimberly Chittle podała się do dymisji po próbie zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa. Chittle znalazła się w ogniu krytyki ze strony obu amerykańskich partii politycznych. W e-mailu do pracowników agencji Chittle napisała, że jednym z najważniejszych obowiązków Secret Service jest ochrona przywódców narodu i że agencja nie wypełniła tej misji, nie zabezpieczając odpowiednio wiecu Donalda Trumpa. Nie chcę, aby żądania mojej rezygnacji odwracały uwagę od wspaniałej pracy, jaką każdy z was wykonuje na rzecz naszej kluczowej misji, stwierdziła. Prezydent Joe Biden w oświadczeniu podziękował Kimberly Chittle za pracę. Od liderów wymaga się honoru, odwagi i niesamowitej uczciwości, aby wziąć pełną odpowiedzialność za organizację, której powierzono jedno z najtrudniejszych zadań w służbie publicznej, napisał Biden. Prezydent USA zapowiedział, że wkrótce wyznaczy nowego dyrektora Secret Service. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Lidzbarku Warmińskim od niespełna 2 miesięcy działa zeroemisyjna ciepłownia. Innowacyjna instalacja wykorzystuje ciepło z gruntu, wody, powietrza, a także energię słoneczną. Zasila osiedle astronomów zamieszkałe przez 3000 ludzi. Kierownik ciepłowni Adrian Kuriata wyjaśnia, że sercem instalacji są wysokotemperaturowe pompy ciepła. Pracujące w zależności od zapotrzebowania, biorące dolne źródło, zbiornik wysokotemperaturowy w postaci zbiornika zakopanego pod ziemią 15 tysięcy metrów sześciennych wody lub wymiennika niskotemperaturowego magazynu w postaci 300 odwiertów gruntowych ziemi. Ciepłownia w Lidzbarku to jedyny taki projekt w Polsce i jeden z kilku w całej Europie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów, tylko na wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu i lokalnie burzami. Temperatura od 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 17 na zachodzie. A jutro pogodnie będzie jedynie na krańcach wschodnich. Na pozostałym obszarze chmury, przelotne opady deszczu i burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Temperatura od 21 stopni na północnym zachodzie, około 24 stopnie. W centrum do 27 stopni na wschodzie. Autopromocja. Widziałam już tyle miast. Cześć, tu Brodka. Zapraszam bardzo serdecznie na transmisję z mojej płyty Wawa na antenie Trójki. 10 utworów napisanych lub przypomnianych specjalnie na 80-lecie powstania. Nowa płyta Brodki. Zabrzmi premierowo. Przeleci ptak w porze bzu. Na żywo już w piątek. Początek transmisji koncertu po 21. Bardzo się cieszę. Ja też się cieszę i zapraszam. Gosia Jakubowska. Warszawo, weź mój. Na koncert zaprasza Muzeum Powstania Warszawskiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo, i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media. Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 19:00 skład popołudniowy się odmeldowuje. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Skład wieczorny, mam wrażenie, już w pełnej gotowości. No, w pełnej gotowości już od paru godzin. Od południa. Tak, żebyś wiedziała, naprawdę. Dziś dużo się będzie działo w rotacji. Będzie Brodka, która opowie trochę o płycie, która ukaże się już w ten piątek. Płycie, która powstała z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale będzie też nowy utwórnika Cave'a dzisiejszy, więc zachęcam. No, my prezentowaliśmy stary utwórnika Cave'a w popołudniówce. No proszę bardzo, to taki przedsmak. Rotacja. Przy mikrofonie Maciej Jankowski do godziny 20:00 raz jeszcze dobry wieczór. It was a Tuesday. a cafe he owns. To bark marching orders, a poor kitchen porter's fresh from the microwave. A sandwich is thrown on a chip plate. The kitchen's in a state. There's no need for pruning when business is blooming. His grandmother was a proud Filipino. Slips his mind as he dips his toes into the world of a well-known racist who explains it all in words he knows. These fingers were made for pointing. Now these fingers were made for pointing. These fingers were made for pointing. These fingers were made for pointing. Enough is never enough. Enough is never enough. Enough is never enough. Enough is never enough. The busker pushes in the dream by the beggar with the card machine. And passing by a suit and tie won't cost an eye. Fixated on the screen. And blessed are the meek, I've heard them say, but honestly, there's no romance in poverty when dinner is a novelty. These fingers were made for pointing. These fingers were made for pointing. These fingers were made for pointing. These fingers were made to point. And enough is never enough. To jedna z grup, które opublikowały w ubiegłym roku jedną z, na mojej prywatnej półce z ulubionymi płytami, jedną z najlepszych płyt ubiegłego roku, jeżeli chodzi o tę szufladkę z muzyką gitarową. To The Clockworks z chyba najpopularniejszym swoim dotąd nagraniem, czyli Enough is Never Enough. Ono zapowiadało płytę Exit Strategy, już wspomnianą. No i oczywiście się na niej znalazło. Płyta 10 listopada ubiegłego roku się ukazała. I my dzisiaj po kilka takich nagrań gitarowych właśnie sięgniemy, choć nie tylko, bo tak jak wspominałem, będzie nowy Nick Cave, który tym razem bynajmniej gitarowy nie jest. Jest to jeden ze spokojniejszych singli zapowiadających płytę, która już niebawem, płytę, która będzie trochę inna. Zamknęła się już ta epoka nieco bardziej refleksyjnego Nicka Cave'a, epoka ostatnich lat. Teraz wkraczamy w kolejny etap twórczości tego artysty niezwykłego, o którym jeszcze dziś na pewno parę słów powiemy. Zajrzymy do kalendarza i oczywiście nie zabraknie także jazzowych dźwięków, więc proszę zostać z nami przynajmniej do godziny 20, bo oczywiście później też wiele rzeczy się będzie działo. Pozostając jednak teraz na moment przy tych gitarowych dźwiękach, sięgniemy po nowość od pani JJ Wild. To jest jej najświeższy utwór, Options. Didn't want your number, but you're coming on strong in the back of the bar like you're gonna take me under. Ex-lover, so upset 'cause I found myself another. And it's too light out for me to cry about. All the other girls that you want, you should call her. Sun's coming up, going home, I'm a goner. Options, yeah, I got a lot of them. Not what I want. Leave the drama at home, I'm okay on my own. Better off even though I got options. They keep calling. Numbers on my phone, I ain't say blowing me up. Just another way I get by filling my cup. Don't hate me, 'cause I keep them all hanging. Fishing in the sea and I throw them right back in. I throw 'em right back in. Options, yeah, I got a lot of 'em. Not what I want. Leave the drama at home. I'm okay on my own. Better off even though I got options. They keep calling lately. 20 września opublikowana zostanie nowa płyta J.J. Wild. Vices, taki tytuł będzie nosiła i znaleźć na niej będzie można nagrania już wcześniej znane i takie zupełnie nowe jak to sprzed chwili, czyli Options. To jest nowy singiel, który to wydawnictwo zapowiada. Mówiłem wcześniej, że zajrzymy do kalendarza i to się teraz wydarzy, ponieważ dzisiaj jest 23 dzień lipca. No i właśnie tego dnia, w 1973 roku, przyszedł na świat pan Fran Healy. I got a good feeling, like I know how I'm feeling, scraping me off the ceiling, back to that good feeling. I find it hard living, wasting our time giving, when will they all give in into that good feeling? Fran Healy od lat 90. Twarz i głos formacji Travis, której właśnie słuchaliśmy z tej okazji. Good Feeling to jest tytuł utworu, ale też i płyty, która ukazała się w pięknym roku 1997, do którego obiecuję jeszcze dziś na sam koniec powrócimy. Na tymczasem obiecany Nick Cave and the Bad Seeds, zapowiedź nowej płyty i jednocześnie, myślę, można śmiało powiedzieć, zapowiedź koncertu, który także w Polsce w tym roku się odbędzie. Long Dark Night to utwór z dziś. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe

images, looking in the mirror, I can see a limit. I can see a body, I can feel a thing called time, yeah. Tracking with the digits, satellite business, I was in space. Communication with the energy, forgiveness. Communication with the energy, communication with the memory, the love and the care and the words I was giving. But the memory is fading like a dream, yeah. Don't care about it, then I'm back. Eyes of a child, I can see in a vision. The eyes of a child, I can see in a vision. The eyes of a child, I can see in a vision. The eyes of a child, I can see in a vision. Thinking maybe there's no end, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just bridges. Think maybe there's no end, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just you. Your dark energy won't fade my colour. It's a prize that we manage to survive, but you grow thick skin when you're grown up in the gutter. There's only two man up when I'm with my squad. How can I be stopped when I move with God? Want exposure, but at what cost? When it falls at the speed of the shutter. Give me bread and I bring you that butter. Easiest to tell that I get from my mother. I've been working for a decade, let me relax. There was nothing I can tell you that ain't defects. That like Sims is the one, look where she's at. I could be that one day if I wanna. Piątek 26 lipca z okazji oczywiście 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i też 20. rocznicy powstania Muzeum Powstania Warszawskiego będzie miała swoją premierę płyta wyjątkowa. Chodzi o płytę Wawa Rzecz Jasna. Z nami w studiu trójki osoba, bez której w tym roku ta konkretna płyta nie miała prawa by się wydarzyć. Brodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz teraz już te kilka dni przed premierą płyty, już wiedząc, że temat jest zamknięty, wszystko jest gotowe i tylko płyta i koncert jeszcze do dopięcia całości? Wyśmienicie się czuję. Dzisiaj właśnie widziałam pierwszy raz płytę świeżutką z tłoczni winyla i CD i jest tak przepięknie wydana, że naprawdę pełne wzruszenie. Jest to wyjątkowy projekt dla mnie, bardzo nietypowy. Ja w roli trochę takiej kuratorki, dyrektorki artystycznej tego projektu wymyśliłam sobie go właśnie w taki sposób i w piątek premiera, także jestem bardzo poruszona i wzruszona. No i zanim przejdziemy do muzyki, tego co najważniejsze w kontekście płyty, muzyki oczywiście, tekstów i całej zawartości, chciałbym porozmawiać z tobą o Warszawie konkretnie, o mieście, które bardzo kocham, mimo że z niego nie pochodzę, a czuję, że moja wizja i jakaś interpretacja Warszawy jest bardzo podobna do twojej. Jak słucham tej płyty i jak czytałem i słuchałem, co mówiłaś przed premierą płyty jeszcze, no jeszcze jesteśmy wprawdzie przed premierą, no ale te kilka tygodni temu, jak wypowiadałaś się na temat tego projektu. No, chodzi o tę surowość, momentami taką szarość, klimat miejski bardzo, klimat pewnych miejsc niezmienny od lat i myślę, że też niemożliwy do zmienienia w wielu kontekstach. No i oczywiście o historię i niepowtarzalny dość charakter tego miejsca. To wszystko słychać i widać też na twojej płycie, bo wspomniałaś o okładce, która też jakby od razu już sugeruje pewien nastrój. Mhm. Tak, rzeczywiście to jest swego rodzaju koncept album, który bazuje na pewnych emocjach i takich wizualnych fragmentach, które wyświetlają mi się gdzieś przed oczami, jak słucham sobie tej płyty, jak sobie ją wyobrażałam. Na pewno to jest eklektyczna płyta, tak jak eklektyczne dla mnie i takie patchworkowe jest to miasto, stworzone z starych fragmentów, z nowoczesnych fragmentów, z pewnego brudu i takiej szarości. I to wszystko ma jakiś sens w ogóle w tym mieście. I tak samo na tej płycie jest tam duży przekrój różnych gatunków, które składają się w całość. I właśnie tak sobie wyobraziłam i tak chciałam zilustrować muzycznie tę płytę. I taka właśnie dla mnie jest Warszawa. Powiedziałaś jakiś czas temu, że miasto to dla ciebie jazz. To też w kontekście tego, jak interpretujesz Warszawę. I muszę ci przyznać, że jak to usłyszałem, to mnie dreszcz przeszedł aż przez całe ciało, bo tak bardzo to się zgadza z tym, jak widzę, jak słyszę teraz jazz, gatunek bardzo dla mnie szczególny. To jest w moim odczuciu rzecz w ogóle szalenie spójna też z twoim wizerunkiem obecnym, swoją muzyką, z podejściem do muzyki, estetyki. No ten współczesny jazz, polski jazz zwłaszcza, bardzo miejski, bliski bloków, piwnic, rapu, też obecny na tej płycie. To był w ogóle jakaś taka pierwsza myśl, która była bardzo wyraźna, jeżeli chodzi o płytę Wawa, to była obecność zespołu EAPS i Błoto. Mimo tego, że to składy nie oryginalnie warszawskie, ale nie wiem dlaczego mi z Warszawą się bardzo kojarzą, bo byłam na koncertach chłopaków właśnie w Warszawie kilkukrotnie i wiedziałam, że jazz będzie takim trzonem tej płyty i że w ogóle będzie dużo instrumentalnych fragmentów. Bo te instrumentalne fragmenty ilustrują i pozostawiają dużą jakby możliwość interpretacji dla słuchacza, wyobrażenia sobie tego, czym ta muzyka instrumentalna, czym ten jazz jest, jakim fragmentem tego miasta i też jaką emocją na tej płycie, więc to była jedna z pierwszych takich moich decyzji o zaproszeniu chłopaków. No wiadomo, że od tego jazzu też blisko do hip-hopu i warszawskie składy hip-hopowe też w historię tego miasta są wpisane bardzo mocno. Tutaj akurat postać Hadesa, który świetnie pisze i ja kocham jego głos, taki bardzo głęboki i wyjątkowy. I kojarzący się z Warszawą jednak trochę, nie? Tak, z nikim go nie można pomylić, więc tutaj też był taki pomysł, żeby część osób sięgnęła po utwory już znane, bądź covery, a część chłopaków, czy też artystów innych nagrała coś nowego na ten krążek, także to też jest taki miszmasz nowego ze starym. To teraz sięgniemy po coś nieco starszego, nagranie sprzed lat, w oryginale oczywiście Irena Santor, a to nowa interpretacja właśnie Brodki na potrzeby płyty Wawa, która przypomnijmy pojawi się już w ten piątek. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zaj. cisza zajmie znów majową noc, aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Bardzo silna nowa wersja utworu Spotkanie z Warszawą w oryginale Ireny Santor. To oczywiście wykonanie Brodki. Płyta już w piątek 26 lipca. To jest druga jej zapowiedź. Rozmawiamy z Brodką, która odwiedziła nas dziś przed południem, żeby no i o tej płycie opowiedzieć, i o koncercie właśnie, ale też o swoich przygodach związanych z Warszawą. No ale teraz, skoro słuchaliśmy już Spotkania z Warszawą, to chciałbym zapytać o powody, dla których sięgnęła po to właśnie nagranie. Skąd akurat Spotkanie z Warszawą? No właśnie stąd, że pani Irena Santor kojarzy mi się z taką naczelną warszawską diwą, artystką, która śpiewała mnóstwo utworów o Warszawie. Ten utwór jest o tyle wyjątkowy, że dla mnie jest takim disneyowskim otwarciem tej płyty. Szukałam po prostu takiego utworu, który będzie bardzo taki świetlisty, bardzo pogodny, otwierający ten krążek z taką dużą dozą nadziei i w ogóle takiego wewnętrznego światła, bo dla mnie taki był właśnie początek mój i przyjazd do Warszawy. Pełen nadziei, pełen nowych możliwości i był właśnie takim otwarciem, bo ta płyta jest trochę taką moją historią. Ta rocznica wybuchu powstania i powstania również muzeum zbiegła się z moją 20. rocznicą mieszkania w tym mieście, więc to był taki dobry moment na wiele podsumowań. I tak chciałam właśnie rozpocząć ten krążek od momentu takiego pełnego nadziei, zresztą takiego mocno starowarszawskiego klimatu, który chciałam oddać, mimo tej nowej interpretacji tego ducha tam zawrzeć, bo jednak muzyka warszawska, to co robi Janek Młynarski, gdzieś tam przerabia w duchu takiej starej Warszawy, nadal jest i chciałam, żeby taki fragment też na tej płycie się znalazł. Zapraszamy na audycję Jana Młynarskiego w Kulice w każdą niedzielę. Warszawskie podwórka, warszawskie no właśnie, składy przerabia. Tak. Piękna sytuacja, piękna historia, bardzo, bardzo potrzebna. A jakie było w ogóle to twoje spotkanie z Warszawą, właśnie już tak trzymając się Ireny Santor, to pierwsze spotkanie z Warszawą, kiedy się tutaj pojawiłaś i zaczynałaś na nowo gdzieś tam nawigować i karierą, i w ogóle życiem swoim osobistym w Warszawie tutaj. Jakie to są wspomnienia? Trudne. Tak, ja, moje pierwsze mieszkanie to było mieszkanie mojej wytwórni na warszawskiej Pradze, na ulicy Białostockiej. Także ja jako 16-latka przeprowadziłam się na Białostocką. Ostrzegana wielokrotnie, że jest to tak zwany trójkąt bermudzki, trzech niebezpiecznych ulic i rzeczywiście nieraz samochody płonęły pod moim blokiem i nie czułam się tam zbyt bezpiecznie. I tą Pragę przeklinałam wielokrotnie, jak wyprowadzałam się stamtąd, powiedziałam, moja noga tutaj już nigdy nie postanie. I po tych 20 czy tam 15 latach wracam z wielką przyjemnością na Pragę i obserwuję, jak się rozwija i jak cool dzielnicą się staje. Nigdy nie przypuszczałam, że po latach Praga będzie zmierzać w takim kierunku też dużej gentryfikacji. To były ciężkie początki, gubiłam się bardzo często w tym mieście. Wiele lat mi zajęło poznanie go jakoś tak lepiej. Dojeżdżałam też na Nowe Miasto do mojego liceum na ulicy Konwiktorskiej. Pozdrawiam serdecznie liceum Andersa. Także te początki były trudne, ale myślę sobie, że jak ma się 16 lat, czy też nawet 20, to człowiek znosi dużo więcej niż jak ma 30 i co innego było wtedy dla mnie ważne i mogłam sobie pozwolić na odrobinę dyskomfortu. I to myślę, że też mnie trochę zahartowało. Wracając do muzyki, konkretnie do dwóch zespołów już wcześniej tutaj wymienionych, mianowicie Eaps i Błoto, to jedna muzyczna rodzina, dwa różne utwory na płycie Wawa. Z jednej strony Sen o Warszawie w zupełnie nowym wykonaniu, którego myślę nikt się nie spodziewał, no i niepokojąca, przeszywająca Godzina W. Jeżeli chodzi o Błoto, to ja chłopakom zadałam takie konkretne zadanie, żeby stworzyć utwór na bazie klaksonów i syren. On jeszcze wtedy nie miał się nazywać Godzina W. To oczywiście przyszło jakoś tak automatycznie i naturalnie, więc tak, chłopaki mieli takie zadanie, żeby skomponować nowy utwór na bazie właśnie sampli z syren i z klaksonów. A zespół Eaps przyszedł przyszedł sam do mnie z propozycją snu o Warszawie, bo ja gdzieś w ogóle z założenia odrzucałam ten utwór. Znam go z tylu interpretacji i tyle razy był coverowany, że też nie pomyślałam o tym, że możemy go wykonać w wersji instrumentalnej, bez wokalu, i to otworzyło jakąś taką nową w ogóle, nową możliwość i bardzo przystałam na tę propozycję i bardzo się cieszę, że on tam jest i być może na stadionie Legii będzie właśnie odgrywany ten utwór Eapsów instrumentalny. Ale też no, chciałabym poza tym jazzem wspomnieć o innych gościach, pewnie. Bo tak, jest Hades, ale jest też zespół Księżyc, który reprezentuje ten fragment taki dla mnie bardziej folkowy, bardziej szamański. Im dałam za zadanie skoverowanie utworu Davida Bowie Warszawa i jest takim no, mistycznym fragmentem czarodziejskim na tej płycie, bardzo też surowym i przenoszącym słuchacza w ogóle w jakieś zupełnie inne rewiry. Jest Waluś, Kraksa, Kryzys, nasz Walenty, który reprezentuje ten fragment bardziej punkowy. I tutaj cover Brygady Kryzys Wojna, który razem sobie interpretujemy, i takiego fragmentu punkowego też nie mogło zabraknąć na tej płycie. Zespół The Brutals, czyli mój skład koncertowy, który wykonuje ze mną cover zespołu Lee Porcelain, Warsaw Street, który jest w zasadzie o ulicy warszawskiej, której nie ma w Warszawie, nie ma ulicy warszawskiej, jest ona w Berlinie ponoć. Jest to taka historia miłosna o rozstaniu trudnym na tej płycie. No i jest utwór Sierpień, mój nowy utwór na tę płytę, który też jest taką luźną interpretacją powstania, ale bardziej takiego ludzkiego upadku i rodzenia się na nowo, powstawania z jakiegoś prochu w coś nowego. Czekaj, czy ja o kimś jeszcze nie zapomniałam? Sam Gendel. A, no tak, Sam Gendel i Marcin Masecki, tak. To są goście, którzy absolutnie dokonali szarlatańskiego dzieła, mianowicie przekształcili Hejnał Warszawski, grany z wieży codziennie z Placu Zamkowego. Przerobili go w zupełnie nieoczekiwany, elektroniczny sposób. Marcin gra na fortepianie, który przetrwał Powstanie Warszawskie, który znajduje się w studiu Piotrka Zabrockiego. I ten utwór chłopaki stworzyli korespondencyjnie. Nigdy się nie poznali i wykonali go razem korespondencyjnie. No i sam zamyka tę płytę takim też dosyć świetlistym przesłaniem Life Above All, powtarzanym w kółko, życie ponad wszystko, i wydawało mi się to też wspaniałą klamrą dla tego projektu. 26 lipca poza premierą płyty odbędzie się również koncert. Co się będzie działo? Kto z tobą wystąpi? No i przede wszystkim w oczekiwaniu na ten piątek, jak się czujesz? Czuję się zdenerwowana. To na pewno, bo jest to duże przedsięwzięcie. Jest to ogromny koncert na 80-lecie, na 80. rocznicę, bardzo multimedialny. Scena będzie miała dwa piętra, jednocześnie zespoły będą pojawiać się i na górze, i na dole tej sceny. Będzie bardzo dużo multimediów i materiałów archiwalnych z powstania przerobionych i przekształconych na nowo. Mam do tego super ekipę młodych chłopaków, którzy z takim świeżym podejściem podchodzą do tematu. Pojawią się wszyscy goście, no niestety oprócz Marcina Maseckiego i sama Gendela. Marcin miał zabukowaną trasę po Hiszpanii już dawno temu i nie udało nam się tego przesunąć, ale Hejnał Warszawski tak czy siak zabrzmi z małej wieżyczki na tej scenie. Koncert będzie na waszej antenie transmitowany, więc będzie można go posłuchać i obejrzeć go również w TVN24. Także duże wydarzenie, dużo prób mamy związanych z tym koncertem, żeby wszystko zagrało i było dopracowane na tip-top. Więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ten koncert będzie spektakularny i muzycznie, i wizualnie. I tego ci życzę, Moniko. Bardzo ci gratuluję płyty, tego przedsięwzięcia, którego premiery nie mogę się doczekać, i również koncertu. No i przede wszystkim powodzenia w nadchodzących tygodniach, w promocji, w koncercie, we wszystkim, co planujesz. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Ile mam szans, WWA.

26 lipca również nowa płyta Slowly Rolling Camera się pojawi. Silver Shadow to tytuł tego wydawnictwa, a utwór, którego słuchamy, to Desert Sun, czyli kolejna zapowiedź tego wydawnictwa już wielkimi krokami się zbliżającego. Prosto z Cardiff, z UK zagrali nam tak pięknie Slowly Rolling Camera. I to już wszystko na dziś. Zachęcamy do słuchania trójki od samego rana jutro. Ja polecam się od godziny 9 w audycji Dobrego Dnia. Tymczasem mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski. Kłaniamy się i powracamy do obiecanego roku 1997 na koniec. Ogłoszenie społeczne.